سورة فتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا سورة فتحة مدني سورة دي ترتیب پر لحاظ کے اتسلوی فضل سورة محمد نازل لے او ترتیب نزول کے یوسر یولسم پر سورة جمعین دے دین رستو دزی سورتون راغلی او بیا قرآن کریم ختم شوئے دے دی سورت فتح دا مخ کی سورت سر مناسبت پا گن و وجو دے خوزی و وجو دوئے یو دا چه مخ کی سورت کی بیان دا جہادو دی سورت کی بیان دا فتح کئی چه جہاد دا اکن دا جہاد نرستو یا با شکست ملاوش یا با فتح ملاوش دا پا دی سورت کی بیان دا فتوحات ہو رہے یا مخ کی سورت کی امر و بالاستغفار دلتا کې ذکر د وقوع د بخنه چې بخنه به راځي یا مخې صورت کې زواجرو رټنه وا او سستو تا دلته هم زجر او رټنه ده او سستو تا د صورت مقصد د بیان د زیری بیان د فتوحاتو او پاره یو مثال د حدیبی بیانې او بیان د غنائم او کوي مکه فتح شوه نو داغه اساس سر راوته صلح حدیبیه شو داغه اثر سر راوته ته صلح حدیبیه د وجه نه چې جنگ ونه شو صلح او شو پاغه الله دې را فیدی ورکړي او پاغه دې فتوحات او غنائم مرتب شوه داغه بیان کوي شورو کوم په امداد دنم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص انا فتحنا لك فتحا مبينا پیغمبره موږ درکړې ستاسو لپاره فتح کارا فتح موږ درکړې ستاسو لپاره فتح کارا یو د فتح معنا دا علم وعنده مفاتيح الغيب دا الله سره علم د غیب دی وعنده مفاتيح الغيب دارنګي علم فتحا فماند علم سرا نلسم آیت دو صورت انفال کے برش دارنگی فتحا فماند پرانستر و سلم راجی ورکول سرا ما یفتح اللہ لنازی من رحمت آج ورکی اللہ آج پرانزی اللہ دفع دخل بندگانو دارنگی فتحا فماند فیصلی سلم راجی فافتح بيننا فیصلہ وکا زمون ته مینزا او بین قومنا دارنګه فتحا پمانه د فتح سلام راضی غلبه سلام راضی بخش سلام راضی لکه ما یفتح الله للناس فتح مانه د کول او سلام راضی حاله کرازن افتتادا فاتحه ته فاتحه ز کوي چې شروع پاغي باندې کیږي ان فتحنا لك فتحا مبينا بشكا منغا فتح درګړي پیغمبر استاد پر فتح کارا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر دير پر چوب في تا الله غناونا ابو جنا چ مګو ين د ابو جن استانا دانه د پیغمبر نه ګنا شوی وا ګناو ته معاف کینا نه غفاره په معنا د اړولو سره راځي او زم په معنا د بوج سره د دې لپاره چې واړی الله ستاسو لپاره ابو جنا چې مخکې ینه د بوجونو سانا ستادر بوجونو نو مسره توحید بیان کا پیغمبري چلو خایا ها خلقو ته طریقه بیان کا دینو خایا هاغه نو لیاغه فزانه دې داغه ګناونه کی انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه پاک دي داغه نه چرې نه والو نه غټ ګناو نه کیږي یا فیر لک اللهم تقدم من ذنبك وما تاخر دې لپاره چې والي الله ستانه بوزونه چې مرتو یې نه د بوزونه ستانه اوا چې رستو روان دي زکات دین بیانول دا دې لوی بوج دی سورت مزمل کې ولاجی سنن کې علی کا قولا ثقیلا ک بیانې نو د خلکو دشمنه وګړه هماره دی او کو وګړه دا رات کو وګو دی بدا کې او کرد نه کې نو د الله دشمنه الله به تاوري مسله پټ کړې وا چې تاسو دا وا اول جما بل جام من النار واجب او ته د ور واچولې چې چا یو مسله معلومه وا پټ کړې د مخلوق نه وما تاخر وا چرسو روان دي وایو تیم نعمته علیکا منګو کو منګ پټک له سبا منګله اسم سزا ویلاویږي نموغو دنیا کې اسم د خلکو نو ستم نه کو نو ول صفا دین نه بیانو ول ځان له تکلیف اخر له سیوا کو دا د دنیا تکلیف خله کنه خو د اخر تکلیف نه به الله بچ کی وایو تیم نه ځکه بیا به سبا افسوس وکي جلاګان وکي واویلې وکي حلاکتونه به یاد چا هاي هاي حاج دین می من دی مګو هم سبا وایو هاي چخي چغي مواله وي خ بیان می کړي وي د چا پروا مې نه وي ساته اوس موږ سره الحمدلله خاموخره حکومت داسه خلق کړي چاغم داسه خلق غوالي دیندار و ما تاخر اوغا چو سودا روان دي داغه حناکار خلق حکومت کې هو حداله دي کتاب درسونه بندیدل قران درسونه بندیدل علما پکړه دکړ کول اوس الحمدلله ډېر ښه ها او د دیندار او خلکو سره معاونین حکومت الله پیدا کړ و یو تیم نعمته علیک او د پاره چې پوره کې خپل نعمتونه پتا تیمت دنیا او دنیاوی و یا دیا ک صراط مستقیما او د پاره چې روان کی تعالی مضبوط کی تعالی پاره نه غلار باندې و ینصرک الله نصر عزیزا او در پر آچه امدادو کی اللہ استعب امداد ضرور واللزی اللہ ذات انزل سکینہ فی قلوب المومنین اللہ ذات اچراوی لگل اچراوی لگی اتمینان پسنونو دو مومنانو کی لی اصداو در پر آچه زیاد کی لی ایمان صد ایمان نداغینا خکار کی ایمان وللہی جنود السماوات والارض خاص اللہ لہ کرے دا اسماو نو دز مکو وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پو او حکمت والا لیدخل المومنین والمومنات دے والا داخل کے اللہ مومنان سڑی و مومنان خدے چبئی گبا جنتنو دا چبئی گبا لاندے دو ندا غین والے ہمیشہ بھی پیا پائے گے ویوکفرانم سیعاتہم او لږ بګي الله دا غینا د دنیا مصیبتونو دا غي الله د زمون نه لوري مصیبتونو غمونه پار کې لريږي موږ د دې لایق نه یو کو د دنیا دې او کو د اخر دې ها حدیث کې راځي اتقوا النار ولو بشق تمره ځان بچ کې د جهنم دور نه لکه چې وخت موږ د جهنم دور بیان وکړو سره سخت عذاب ندي پیغمبر پاک وی او جالای خلکو که جالای نو زال په زو جلا را وله او جالای دا سه عذابونه دي دا سه خوراکونه دي دا سه وبري دغه بیانو شو وخت کنه چې بدنۍ شوند وکم خوځي مها پوستکه بسیزي دنه به ارس لګړکه زره زره کې الله دې من بچکی دلیلی مصائب تکالیف زمون مخې ته دي وایو کافرانم سیئاتهم او لږه کی الله زدهینا مصیبتونه داغه وکان ذالک عند الله فوز عظیما او دې داخل جنت افنی زالا کامیابی لوی دې لپاره چې عذاب ورکه الله منافقانو سلو منافقانو خذوتا مشرکانو سلو مشرکانو خذوتا وانین بالله زنصو چو گمان کونگیری پا اللہ بانی بدگمان نام علیم دائرت و سو پا دیبانی دیبی حوادث بدا پا غزب اللہ و علیم و غسکی اللہ پا غیبانی و لعنهم اولا نتویری پا دیبانی اللہ و عدلهم جہنم او تیار کری اللہ دیلالا جہنم و ساعت مسیرا او ډېر بس زیده دا جهنم زیده ګرځېدو الله دې موږ ساتي وللله جنود السماوات والارض زکه د یو جهنمی دا چې دا زرس او سوره مثل احد پشان دو احد غر د جهنمی یو غاه عرب د احد غر ومني حدیث کې راځي او د احد غر هغه شپږ میله فاصله کې پروت دی ان د جهنمی یو غاه با په جهنم کې یو غاه بداغه د شپږ میله په برابرې باندې وي دارنګه د جهنمی د غوګونو د نرمو او د اوګي ترمن زبا سوره مسافت وي د درې وړل ها د درې کال دوړه چې دوړه وخت کې سړی روان درې سو کاله کې او سو کاله نو د نرمۍ د غوګونو او د اوګي ترمن کې د جهنمی وا او سو کاله مسافت وي د جهنمی هغه سرمن اغه سلمان نو سوره وی حد سلوه کاله حد د سلوه غزا سلوه د سلوه غزا به د جهنمی د سرمنی دا هم معمولی سلمان دستون پکیږي اغه د سلوه غزا داغه صرف د سلمان دانه دا به د سلوه غزا دوم نو ودا لنی دا پورې پکیږي دا هم د سلوه نه دا لګا دوره د جهنمی به سي سرمن به سرمن دوره به پلنې دوره به غټې دنه به پای کې بیا کم کم حالت ولې د یو پیډر منځه د بل خپې او سوره مکه حدیثونه بیان شي په صاحب الله دې موږ معاف کړي ډېر څه عذابونه وي او قران کې مله وي شداغه هغه بسر کې به الوزي ها قصر کانم ها کل قصر کانهم جمالت صفو او په جهنمی په جهنم کې به ماران وي په شان ده په شان تاغه اوخان او بوختی بابر اوخ څنګه اوخ بابر وي نو داسې ماران وي موږ معمولی ماته ټینګې دي نشو نو چې بیا د اوخان او غند بابر مارانی او دا خدای خوشي اول تبا عقارب وی للمانان وی حدیث کی ویلی آجی گنا پشانتا دا قچرو بار کرشو یا پشانتا دا قچرو چپا غیبانی اسباب و تغر پروتی کتب را دائی دا سبا بوالی للمانان وی او چه تک ور کی نو او یا گزا یا سو ملا دا بحکتا دلار شی او غاغن بسخ پا تکلیف باندی شی پوشی جهنمی شی جهنم تلال شی تکلیم ملاو شی او اغار سمجھے اللہ بو توی تا صراحت دی درے وینا ما بلکل دنیا کیا غرے مزے کرے وی غلاغانے کرے وی کرپشنے کرے و ارشی کریو دا دا دا دا خیٹ دا پارا دا دا خج زندگی دا پارا دا باتی ارشی ارشی کرے او با جهنم جولے ملاو شی جنتی دنیا کې تکلیف برداشت کړي او لوګي تندې او حرامونه ځان بچ کړي حلال خللو په پوزیش پکړي وا په فرش شپکړي وا چې د حرامونه بچند د دینګارو کما نو چې کله هغه له غوپه ملاو شي په جنت کې نو الله به تاسو تکلیف لیدل یا الله هیڅ تکلیف مینه نه لیدل عظیم او شو دا چې حالات مطرح روان دي هغه په تیارې په خاله روبه مهنت پکار دی ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين اسنه د دنیا پسې چې سپار روانه زمیدار وګوره الوګان دي ټماټر دي ټپېټي پړ دي او لا یو فصل خالی شوی نه یو د بل د پاره بندوبست لګای او کده منځور ده وې زمون سوزګان نه مصری د وګوره یاوی وسخا چولی او هغه لګای دانه چې بانک شوی خپل بدل کوم جمعه تلار شو دکاندار ته وې راکړه باندې کنه وکړ یې د روزګار نه همنګ باندې مالی ټینګ وادا دی ار یو خپل باندې ځان نه کتر دی یسو مولایان دی او ست طالبان دا غي دا ټکه ګرځېدل دي ځانو د مسلمانان نه دي نه هر یو بزان دا سه غنې چې ز سبا جنت ته دا سه کار وکم جنت ته پیلار شم او دوزخ نه بچ شم پردې مال پردې غنا دا شو غنه خپل مال څنګه چې خپل مال حفاظت کې نو دبل مال د د دا څخه حفاظت وکا چې به زید نه خراب نشي د بل کس تاستا ضمانت کړي دا تر دې محافظ چې دا زمانه به سبا ته پوس کیږي دا زمما کې شران دي دا زمما بچی دي ورانه اون کی زو سره نقصان نه کم دې نقصان نه کی جب شپونه لګي به زه وخت نه کی به زه پیسې خرچ نه کی ها سبقونه یاد کی کما غلط کارو کو ثواب او زمانه دې باره کې ته پوسم کیږي حدیث کې راځي کلکم راعن و کلکم مسئول نیته ثواب زمانه قیامت کې ته پوس کیږي چې تا دې حق نشه دا کوله تا وځه ساتل او شنو زخ په حق ادا ار چا نه مت پوس کی کور کی اداره کی حکومت نا منبر نا چرمن نا مشر نه بده کشر ته پوس کی چې ته په دې باندې مشر وې رائے وې تا دې ته پوس ور نه وکړي تا دې سره ولې خیانت کړو ها نو يعذب المنافقين والمنافقات سزاګان به ملاويږي منافقان او سره منافقان او خود ته مشرکان او سره مشرکان او خود ته وانين بالله چې ګمان کوونکی کشر سره شفقت کو کاو روانه کې خیر نه پوي دا باندې مشمان تاسو پويږي غریبانا کله موږ دې دمو بیا باندې وي بیا راځي بیا څه پويږي دا خیر ورو پوي کو تاسو پويږي هغه پويږي ماشه غریبانا دې من ډېر موټه کو وو هو بیا یې سمه مړبې کې حاجه دا الله حق پرې چې موږ خپل کم نه راځي ټولي په مازه مازه پوي کې اذن دې کو ته ټول په صدا غلا شوګا ستاسو حکم سواد کې یو ها وای ها خزینا فرمانه وا بوته کې روا په سره ول جکه وي چې د نخلاشم استاد از حکم نه پزې سړک نه داسې باندې کېو بچي هو په ادب ته پاره شو سره خپويږي او به زه کار کوي به زه نقصان کوي غلط کار کوي غلط خبره کوي بیا اغله کوته کې چې لخت ول اخلاص خیر سو وټه کو آل مشرکین خوش آغا خبالغی یا بالغا بالد اللہ حق نشتا حکومت حق میں نشتا کدی هر کس میں زیادتی حکومت ہی نمیسی ہاں تا مانیس کدی ایسا کت اخلاس نتاو ندیو نزو ربر دات اخلاس تا کدی ایسا کت مشمان بچا اللہ پی نشتا دیو مکی نشتا واتب لانے بیسا دی شکوسا کی جنگ منکی پخپل ملکی مبیعو لسلا لگا وردا زنه سو ګمان کوونکی بالا بد ګماون عليهم دائره تو سو او شاري کوم چې ما باندې زماده باندې حق شته عليهم دائره تو سو په دې باندې وی حوادث بعد بغل الله ځکه خيري په څو مزه په کوم کې خيري سبب کوم نه او خو جناب کوم زمال چوکې د لاندې بچیا وغضب الله عليهم غسکر الله په غيباني ولا ايو اشتنګوري ولا عنهم او اهلت کړي دې لره الله وعد لهم جهنم تیار کړی الله دې لره جهنم او سعد مزیرا او ډېر بد زه د ګذو دا جهنم ډېر بد زه الله دې مخه او جاله پیغمبر پاک او جاله او جاله جاله جهنم دې په جلا په زور او جاله ولله او د زور جلا مې ته مثال پیش کړم کنه ها یلا او زه خبر نو ما ولله جنود السماوات والارض عز الله الله کړی دی د اسمانو د زمکو وکان الله عزیزا حکیما او دی الله زوروړو حکمت والا اثبات رسالت انا ارسلنا کابشک من لګلې تا د شاهد بیانون کې و مبشرن بیانون کې دسو سو بیانې دین با بیانې مخلوق تا د توحید مسله به بیانې مخلوق تا خلل شرکیات او کفریات او ډوب روان دي وګړو د محرم دا مهینه شروع ده فلسم او په نه هم باندې خلق سورنا کار کارونه کوي روزه نسینو نس خیر به ثواب شته خو پدې کې شربتونه ور کول پدې کې غمونه تازه کول پدې کې یو بل وحل یو بل لا زنجن الاخلاصول په یو بل باندې گزارونه کول اغم د حسن او د حسین تازه کول دا نارواری دې بیانو کا ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذيرا بشکم موږ لګره پیغمبر تا دا بیانونکې د مسلې توحید حاضر ورګونکې او ير ورګونکې لته امنو بالله ورسول دې په اړه چې مان نوړې تاسو په الله او پیغمبر د الله وتعذروا وتوقروا وتسبحوه بكرة واسيلا وتعذروه شمداد كيتا صداوا وتوقروا أدب كيتا صداوا وتسبحوه أو پاكي بيانوي أغلر سار واسيلا وما زگر سار وما زگر دا أو پاكي بيانوا والله زدير زدير نافرمانهم الله ما تماشئوكا الله زدير گنانگارهم الله ما تماشئوكا زما بچو تا زما شاگردانو تا الله مسلمانانو ته معفو تا تو سبحو بکره ته ما سلام هواي دي ټول بس مندا تلا يوه کله غف شپ کله سګه غف شپ ملګا اسمه نکو و دې اس بچينو سو خو کاو کنه سره کول سم نکو د دین کار کړه ته دنیا کار کړه شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله الله دې په زړه رحمت نوريږي وی ما پا دی دیر زیادہ مطالعہ اوکلا دیر پارا چیزی او دا سی فتوہ اگورم پا دی کتابونو کی چیزی پا آغا چا دا سی فتوہ دو کفر اولگوم چاگا نا دی دین کار کئی انا دی دنیا کار کئی اسے ناستے سرے کون اسمی نو کون حدیث پر چیتی خسر آگا دے کن تلاوت کوا چسنکے ذکر کوا کنکے نفل کوا کسنکے کم ضروری گی کف شپ لگے کف شپ لگے فلا رضیم سبحان اللہ و الحمدللہ و اقل خلاصی ادو محمد طالب گریز امانی که زان خلاصی ادو پشکر بڑوان بلی بدنم پا گاڑی گی ور او سم سرائی روانی سوچی خود زنو نکون کد ور شو کده یو سوچی کده بل سوچی خود پا سوچ دا یو دا یو سفر بڑوانو گاڑی گی ور پا دشت بڑوانو کمیرو بڑوانو بل سوچ بانو دا علم سوچ بانو خلاصی من بانو دا دې صورت خلاصه دا د تاسو لپاره چې حاضر به کوم خلاصه انو تعالی په دې پرواه مسته شپږ کلمې او ذکر کوا ځان لا سوچ کوا له شاهدن و مبيو تو تسو تو سبحو بکره تو واسیلا پاکي بیان اس پته لګي سبا د دې مرګ چې سبا د مو پاتې کیږي حدیث کې راځي کنه چې ثواب اغه مالک فرشته ته جهنميان وي موږ په دا الله نه سوال وکړو چې الله مو باندې مرګ راوړي دا مو ښه زر کاله پس به ته جواب ملاوي شي بعض رواتونو کې 1500 کاله راځي چې انکم ما کسون تاسو به فدې کې وخت وروونکې میشه اغه یو امید یو چې کېږي جواب ملاوي شي زه مرګ اغه جواب ته ملاوي شو دا همیشه وایي بیا چې دې ټول کلو مې لشي ها بیا به څه کوي بیا به چې شروع کی وا به دا به شروع کی افسوس به کوي ها ما ته چا وی چې مونږ دی وا ما ته چا وی چې وخت به زیات دی وا هاي قران مزه کوي وا دې افس سب سره ناس وي وا دې قاری سب سره ناس وي قران مې ته زده کړی وي ته چې مې زموږ ناس هم زده کړی وي علم مې ته کړی سبحان الله آ نو فرمی کړو نو فلو فرمو اما افسوس کې دا خوش قسمت خلک یې ګور تو سبحو بکره واسیلا ان الذين اعوذ بهم استاسو لپاره 24 غنټه ته تیارې قران ترجمه وي ناظر وي سبق وي حدیث وي کتاب وي هر وخت کوم سبق نه درځي وي مې له هغه نه وایا ترجمه وایا بل سو وایا ځکه زه استاسو نو کړې چیر نه ورو نه غواړم پیسې نه نه غواړم عزت نه نه غواړم کپلې نه نه غواړم ته سکول ته ورشه ها خو پابندي ته زو منټه ورو سرارشه ګډ وبندي صدا بازار کوي او تا خو کې ګټه پاسه هیڅ وخت موږ کوزه وای زمانه وې دان نه پندې بل دې کې نه پابندي سم چې سکول کې سکول خلک کوي ته علم پابندي او دې موس پابندي خو دا ار یو شي الله باندې علم کې خیره چي دا دا الله دا یری کوا او هغه دا بنده دا یری کوا حالت می پرنسپل او استاد نه پریږدل تا کې اسنه چې الله خپه نشي را پوه شئ نو په پلان دوست سره کوه حافظ قران حافظ حدیث حال دا مونږه قضا شه چې تا باندې ته دوه شه په خپل ټیم نه مخ کیږي او داس کې کې نه نو خپل کوي او تاسو نه کار ورته لکه لا سو کنه سو نو ګورې د شپې دا مونږه قضا شه د شپې ته عجب ته قطن نه قضا شه زه په دې ګوام ما څه څه وخت پاتې شوی چې دوه ما څه څه سفر یې شوی دي نو زه د چا ته شپې مونږ لري خلا شي کما سره راغلی چې کم ځای ته لري ما سره کړ په دا څه زوینو ته مونږ تیری چال تک بالکل او دې سره دا غې نه آی کې مونږ ته تعجب مونږ لري په لاندو سترګو ها ما ته خو ټیک ټاک پریوږي خبره وا لکه چې شرابي اوس وادي او پریوږي غرار کوي ان الذين يبا او بل ځان خبرم دي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله بشکا کسان چې هغه بیعت کوي تاسو سره اپ جات ذب جات کوم بشکا دې بیعت کوي د الله سره يد الله فوق ايديهم لا ذا ذا فاسد لا سنو ذا يدي طاقت الله ومن نكسا فانما ينقص على نفسه چا چې لوز مات کو بشکا سزا د لوز ماتو لري آزاد نفسي زره په نفس داغه دي ومن اوفا چا چې پرواله کو پا چې واده کړي پاره د الله سره ذب جات کوما فسيؤتيه اجرا عظيما عزبه چور به کیا غت الله اجر لوی واخر دعوا الحمدلله دعا وک الله زمو ټول ګناه معاف کړي الله زمو دنیا اخرت ښهسته کړي الله زمو دا بچي روحاني جسماني صالحان کړي واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي الله چې زمو سره بیماران دي ته له شفاء ورکا الله موږ د هسپتالو دروازې مو په سي باندې کا الله موږ باندې تاړې تحصیلو نه غلط او زونو دروازې موږ باندې باندې کا چې زموږ سوره ملګری دی په درس کې موږ سره شریک دي زموږ سره تعاون کوي مرسته کوي لکه د یو کس نه کار نه کیږي ګران کار دی او چې څوک موږ سره زموږ په دې کار کې موږ سره مرسته کوي زموږ تعاون کوي جاني ماجه زموږ خیال ساتي زموږ د بچو زموږ د طلبهو خیال ساتي خدا حافظ سره خیال ساتي د ادارې خیال ساتي الله تعالی خیال ساتي او د اشتور دی دنیا او اخرت او الله زمون د ذکر د مقاصد او اصل مرګ خو د ذکر د نصیب کا الله زمون نه رسو پاتې د زمون بچی د دادا نه کمال جوړ کا واسطه دې په ضرورت دې واسطه دې په ضرورت دې واسطه دې په ضرورت دې چې کوم بچی ته د هغه د ویار راځي الله دې د دې علم نصیب کا حفظ او مخزن دې نصیب او صلی الله علیه و سلم زمن درس سحر اته بجې شروع کی لس لسینو پوری د قران د احادیثو مختلف کتابونه هلب درسي او بیا نو د احادیثو کتابونه فقینو کتابونه او ما سلطان اتنی بجې صحابه بیا پابند یته خو فلحال پاتنی بجې ان شاء الله زمون درس شروع کی هر ما سلطان اتنی بجې او سحر د ورځې اته بجې کیمره یا ساتي او زمون د موبایل نمبر 0333 92 70 533 دا حافظ